یا غوف اعظم دستگیر، یا غوف اعظم دستگیر، یا غوف اعظم دستگیر، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا، آپ ہیں روشن زمیں، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن زمیں، آپ شاہ عطیہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ، ہاں یا شہ، ہاں شہباز خطابت، ولیوں کی حکومت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، کمزور کی طاقت، مجبور کی راحت، ہو میری شفاعت، دلوائی جنت، غوث پاک، دوشوں کی عبادت، روزوں کی تلاوت، غوث پاک، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ جیلا، یا شہ، تھر تھراتے ہیں شاہ جلات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں شاہ جلات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا، یا غوث اعظم دستگیر، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ، ہاں یا شہ جیلا، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، جس طرح مردے جلائے اس طرح مرشد میرے، مردہ دل کو بھی جنا، مردہ دل گے، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا مدد کر، یا شہ، ہاں یا شہ جیلا، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ جیسا کیا غرض در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در پھروں، آپ